armastus on midagi suurt ja puhast. Armastus on midagi suurt ja puhast. Kui minul on südame asemel üks roostetanud elektroon, wow! Mis töötab vaheldu koolul, alamisvoolu pole üldse. Ta hakkab momentaalselt hõguma, ma jahtub samuti kiiresti. Mis töötab vaheldu koolul, alamisvoolu pole üldse. Ta hakkab momentaalselt hõguma, ma jahtub samuti kiiresti. Pole aasta pärast.